düşündüm her gece seni ben yine de. Elimde değil bebe, seni düşünmeme. Kafamın içinde birikti birçok şey. Bir sürü acı var inan ki içimde. Sen